tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 14 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Politycy komentują wybór prezydium Sejmu. Z posłami rozmawiała nasza reporterka, za chwilę jej relacja. W Hiszpanii zatrzymano mężczyznę poszukiwanego za pobicie sportowca z Poznania. 29-latek zmarł. Na wolność wyszedł jeden z zabójców rosyjskiej publicystki Anny Politkowskiej. Prawo i Sprawiedliwość bez wicemarszałków w obu izbach parlamentu. Wczoraj wieczorem poparcia nie uzyskali ani marszałek Sejmu poprzedniej kadencji Elżbieta Witek, ani wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, zebrałaś komentarze w tej sprawie. Powiedz, co mówi się o tym w sejmowych kuluarach? No tak, rozmawiałam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią otwarcie. Wczorajsze głosowania w Sejmie i Senacie pokazały prawdziwą twarz opozycji, która ma obecnie większość w parlamencie. Senator Marek Pęk, który nie uzyskał większości w Izbie Wyższej, nie krył rozczarowania obu głosowaniami, zapowiedział, że innych kandydatów nie będzie. Nie może być tak, że nam większość wskazuje kandydata. No to jest święte prawo opozycji, żeby wskazać tych ludzi, którzy są z ich rekomendacji. Jeżeli miałoby być inaczej, to jest kompletna fikcja. To jest powrót do takiej opozycji koncesjonowanej rodem z PRL-u. A wicemarszałek z Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska, pytana o to, odnosząc się do tych wczorajszych wydarzeń, mówiła, że zgody na Elżbietę Witek nie było i nie będzie, ale jak dodała, jest miejsce w prezydium Sejmu dla innego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że wśród parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości znajdą się osoby, które będą mogły piastować tę rolę i nie wyrządziły tyle krzywdy parlamentaryzmowi, ile pani Witek. A zgodnie z wczorajszymi ustaleniami prezydium Sejmu zwiększono do 6 wicemarszałków. Na razie jest ich 5. Nie ma cały czas kandydata z PiS. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Polska gospodarka w trzecim kwartale tego roku urosła o 0,4% w stosunku do tego samego okresu 2022. Wynika z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale notowano spadek o 0,6% licząc rok do roku. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że polska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu. Odbicie będzie jednak stosunkowo powolne. Tym samym kończymy serię spadków widoczną w trakcie pierwszej połowy roku. Wciąż obserwujemy dwa motory napędzające gospodarkę, nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że inwestycje wzrosły o około 5-5,5%. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w pierwszej połowie roku. Pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. Ciężko pobił poznańskiego sportowca, po prawie 4 latach wpadł w Hiszpanii. Olgierd M. został zatrzymany pod Alicante. Od momentu pobicia 29-letniego Dominika Sikory szukali go łowcy głów z poznańskiej policji. Przed kilkoma dniami dostali wiadomość od hiszpańskich funkcjonariuszy, że Olgierd M. został zatrzymany, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Poszukiwany przez nas Olgierd M. uderzył Dominika Sikorę, znanego poznańskiego zawodnika poznańskiego klubu zapaśniczego, który bawił się w tym czasie w jednym z klubów. Uderzony Dominik przewrócił się na płytę Starego Rynku, na kostkę brukową i doznał obrażeń, które spowodowały po kilku dniach śmierć w szpitalu. Mężczyzna, który był podejrzewany o ten czyn, Olgierd M., zaraz po tym wydarzeniu zniknął. Jak ustaliliśmy, zaczął ukrywać się za granicą. Za mężczyzną został wydany list gończy i europejski nakaz aresztowania. Niedługo zatrzymany zostanie przewieziony do Polski i trafi do aresztu w Poznaniu. Rosyjski reżim wypuścił z łagru jednego z zabójców publicystki Anny Politkowskiej. Jak podał serwis internetowy Baza, Siergiej Hadżikurbanow pojechał na front i walczy przeciwko Ukrainie. Mężczyzna miał zostać zwolniony z odbywania kary niemal rok temu, ale dopiero teraz na jego ślad wpadli niezależni dziennikarze. Skazany na 20 lat za współudział w zabójstwie dziennikarki Nowej Gazety Anny Politkowskiej, Siergiej Hadżikurbanow wyszedł na wolność przed upływem wyroku. Jak podają rosyjskie media niezależne, zabójca zgodził się wziąć udział w inwazji na Ukrainę w zamian za ułaskawienie. Informacje o jego zwolnieniu ukrywano niemal rok. Dotarli do niej dopiero dziennikarze serwisu Baza. Jak ustalili, Siergiej Hadżikurbanow odsłużył pół roku i rzeczywiście został ułaskawiony. Jednak na własną prośbę pozostał w armii, gdzie gdzie dosłużył się stanowiska dowódcy batalionu. Wcześniej dowodził jednym z oddziałów wywiadu rosyjskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izrael zaproponował palestyńskiemu Ministerstwu Zdrowia dostarczenie inkubatorów dla wcześniaków w szpitalu Al-Shifa w Strefie Gazy. Według dyrekcji placówki w szpitalu nie ma prądu, koniecznego m.in. do zasilania respiratorów i inkubatorów. Sprzęt miałoby dostarczyć izraelskie wojsko, przekazała Shani Sasson z rządu Izraela. Złożyliśmy oficjalną propozycję Ministerstwu Zdrowia w Gazie dotyczącą przekazania inkubatorów do strefy, aby wesprzeć oddział pediatryczny w szpitalu Al-Shifa. Nasza rozbudowana propozycja jest w trakcie realizacji, abyśmy mieli pewność, że te inkubatory, które znajdują się za mną, trafią do dzieci w Gazie. Izrael kontynuuje oblężenie największego szpitala w Gazie, twierdząc, że w jego piwnicach znajduje się baza ekstremistów z Hamasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki. W tej godzinie kolejna część rozmowy z artystą Williamem Dafoe, artystą, z którym spotkał się Paweł Turski na 31. festiwalu Energa Camera Image. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb, and baby, you can tell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przenosimy się do Torunia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. Bo w Toruniu trwa ów Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image i to wydarzenie odwiedzają najważniejsi twórcy kina. Jednym z nich jest amerykański aktor, czterokrotnie nominowany do Oscara, William Dafoe. Podczas wizyty w Toruniu udzielił on ekskluzywnego wywiadu programowi Trzeciemu Polskiego Radia. Pierwszej części rozmowy mogliśmy wysłuchać w porze na Trójkę. Czas na drugą odsłonę, a z Williamem Dafoe niezmiennie rozmawia Paweł Turski. Gdy przygotowywałem się do wywiadu, chyba jak każdy, użyłem wyszukiwarki internetowej. Wstydź się. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Gdy wpiszemy Willem Dafoe, to pierwszym wynikiem jest imię i nazwisko. Drugim Willem Dafoe filmy. A trzecim Willem Dafoe memy. Oglądałeś je kiedyś? Co o nich sądzisz? Posłuchaj, to jest tak. Jest część mnie, która nie jest zaangażowana. Staram się jak najmniej korzystać z internetu. Nie znam żadnych mediów społecznościowych. Mam na myśli to, że ja wolę pracować i skupić się na tym. Wolę pracować nad filmami i innymi występami. Oczywiście wyszukuję rzeczy w internecie, które muszę lub chcę, ale generalnie staram się unikać całego internetu i rozrywki. Ale oczywiście jest we mnie też druga część. Tej sprawia satysfakcję to, że ludzie bawią się moim wizerunkiem, żartują w ramach kreatywności. Ludzie robią coś, co sprawia, że czują się mądrzy i zabawni. To pokazuje mi, że ludzie coś robią, myślą, planują to, kim mógłbym być. Także nie kocham tych memów, ale też ich nie nienawidzę. To jest coś, co już jest. Nie będę z tym zaczynał ani tego kończył. Ta popularność memów z tobą oczywiście wynika z twojej charakterystycznej urody i z tego, że bardzo często grałeś złoczyńców i właśnie z nimi kojarzą cię widzowie. Wiesz, nie myślę o tym, jak wyglądam, ale mam świadomość, że mam wyróżniającą się urodę. Ja tak nie sądzę, ale ludzie tak myślą. Prawdą jest, że gdy znajduję się w dziwnych miejscach na świecie, gdzie ludzie nie spodziewają się zobaczyć aktora, to rozpoznają mnie ze względu na moją wyjątkową twarz. Tak przypuszczam. Mam tego świadomość, ale o tym nie myślę. Wiesz, częścią gry aktorskiej jest umiejętność zapomnienia o tym wszystkim. Och, to jest taka dobra chyba umiejętność. Zapraszamy do Trójki. Tam po 16:00 ostatnia część rozmowy z artystą. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. Drogę.

Ała! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A teraz dobra chwila z dobrym angielskim Bed & Breakfast, Raf Uzer i Piotr Firan. Come on! Mess It Up. The Rolling Stones. Taka piosenka może dla nastolatka bardziej niż dla Micka Jaggera. You stole my numbers, you stole my codes. Ukradłeś moje numery, pewnie numery konta. Myślę, że tak. Ale także kody dostępu do tak. tego rachunku. A może nawet hasła. You took my keys, then you nicked my phone. I także klucze zniknęły i mój telefon. Też. You seduced my landlord, proszę. You seduced my landlord, you broke in my home. Uwiodłaś właściciela mojego mieszkania i włamałaś się. Tak, co za kobieta. Don't get excited, why don't you leave me alone? Dlaczego nie chcesz zostawić mnie w spokoju? Prosi o święty spokój. You think I'll mess it up. You think I'm really, really gonna make your dreams come true? Nie spełnię marzenie i też... Wszystko będzie okej, okay, prawda? You shared my photos with all your friends. Udostępniła zdjęcie z jego galerii ukradzionego telefonu wszystkim znajomym. You put them out there. It don't make no sense. Ty po prostu je opublikowałaś. To nie ma sensu. I know. I said I'm sorry. I know it ended bad. Wiem, przepraszam. Źle się skończyło. I najlepsze zdanie całej piosenki. You came to the right place, baby, at the wrong time. No tak, zły czas, ale dobre miejsce. Tak, trafiliśmy na siebie, ale nie w tym czasie. Mess it up. The Rolling Stones. Don't get excited. Why don't you leave me alone? Czy naprawdę chcesz to usłyszeć? To jest pytanie, przed którym jednak warto skonfrontować się z tym, czego się chce, bo okazuje się, że podobno w większości my ludzie lubimy jednak usłyszeć to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co mogłoby być powiedziane, to prawdziwe. No jak jest, trzeba się zastanowić nad sobą, ale tak czy siak w tym całej jest embaraz, żeby dwoje chciało naraz, chyba o to chodziło w tej piosence. Moving so carefully, let's start living dangerously. Oh, free. za kwadrans, godzina 13, może by tak w coś zagrać. No trzeba mieć jakąś przerwę. A jeżeli nie można zagrać, to może warto posłuchać, w co można zagrać. The Legend of Zelda, ten tytuł kojarzy prawdopodobnie każdy gracz na świecie. Niedawno zapowiedziano, że epickie przygody bohaterów tej serii gier trafią na ekrany kin, o czym szerzej opowie w Samograju Radosław Nałęcz. Samograj. Filmowcy coraz częściej sięgają po inspiracje ze świata gier wideo. Na wielkim ekranie zadebiutowali już bracia Mario, Yoshi, Sonic, a teraz do tego grona dołączy jeszcze jeden legendarny bohater ze świata gier Nintendo. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. The Legend of Zelda to seria gier przygodowych zaprojektowana przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Pierwsza gra została wydana w 1986 roku, a w 2023 roku w ręce graczy trafiła najnowsza odsłona zatytułowana The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Akcja w większości toczy się w Królestwie Hyrule, które zostało zainspirowane średniowieczną Europą. Według legendy świat ten został stworzony przez trzy boginie – Din, Favrore i Nairu. W spadku pozostawiły one artefakt zwany Triforcem. Jest on złożony z trzech części, które odpowiadają cnocie mocy, mądrości oraz męstwa. Połączone ze sobą mogą spełnić każde życzenie posiadacza. Czas przedstawić głównych bohaterów serii, których spotykamy w każdej odsłonie. Jest nim Link, którym steruje gracz, księżniczka Zelda oraz antybohater Ganon. Nie starczyłoby nam czasu antenowego, by wyjaśnić wszelkie zawiłości fabularne, ale trzeba przyznać, że kolejne odsłony The Legend of Zelda oferowały ciekawą historię, a także dopracowaną rozgrywkę. Zwłaszcza dwie ostatnie części gry są rewolucyjne pod kątem mechanik i ich wpływu na świat przedstawiony. Tym bardziej cieszy informacja, że The Legend of Zelda doczeka się filmu fabularnego. Nic dziwnego, bo ekranizacja Super Mario Bros. Przyniosła przychód w postaci 1 400 000 000 dolarów, a także napędziła sprzedaż konsol i gier. Jest szansa, że najnowszy projekt japońskiego potentata powtórzy ten sukces. Za produkcję będzie odpowiadał Shigeru Miyamoto, czyli wspomniany już ojciec, założyciel serii, a także Avi Arad, który na koncie ma filmy Spider-Man, Uniwersum, Venom 2 Carnage oraz Iron Man. Fotel reżysera zajmie West Ball, który odpowiedzialny był za Więźnia Labiryntu oraz Królestwo Planety Małp. Scenariusz napisze Derek Connolly, znany najlepiej z megahitu Jurassic World. The Legend of Zelda będzie filmem aktorskim, ale decyzje związane z obsadą nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Data premiery również nie jest znana, ale będziemy trzymać rękę na pulsie. Być może czas do premiery kinowej warto wykorzystać na zagranie w The Legend of Zelda. Tym bardziej, że gra może spodobać się każdemu, bez względu na wiek. Jeśli lubią Państwo epickie historie, ciekawe mechaniki, tytuł jest godny Państwa uwagi. Dziękuję i do usłyszenia. Samograj. A usłyszeć Radosława Nałęcza w Samograju będzie można już jutro. Zadałem dach, a w szeregowych domach ty i ja jeszcze mamy wspólne plany, stety spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian